13 снежня. Камандзір, да камісара! Крыкнуў дзяжурны, адчыніўшы дзверы зямлянкі, быў позні вечар, і я ўжо спаў. Падхапіўся, апрануў кажушок, зашпільваўся і падпяразваўся на хаду. На сцежцы да афіцэрскай зямлянкі дагнаў амаль усіх сваіх калег, камандзіраў аддзяленняў. Што здарылася, хлопцы? Можа, зноў перадыслакацыя? О, хопім гораў такую сцюжу, калі так. Да металу дакрануцца нельга. Мароз трашчаў, але з заліваў знімаўся густы туман і ахутваў усё наваколле. Гэта туманны мароз самы зябкі і непрыемны. Вартавы ў двух кажухах, ватніках і валёнках не можа пастаяць больш за паўгадзіны. Выклікаю камісар, значыцца нейкая палітыка. На здзіўленне ўсім нам дзверы зямлянкі адчыніў сам Сеўчынка і весела закамандаў: «Залятайце, куля, а то холаду напусціце!» Ускочыўшы разам з клубамі марознай пары ў зямлянку, нехта пачаў дакладаць: «Та ж палітрук па вашаму загаду, ша!» Адказаў аднекуль з цёмнага кутка камісар: «Слухайце!» Ціха гаварыла радыё. Але голас дыктара, незвычайны ўрачысты, прымусіў усіх нас адразу застыць на месцы, стаіць дыханне. У папярэдніх баях перайшлі ў наступленне супроць яго ударных флангавых групіровак. У выніку пачатку наступлення абедзве гэтыя групіроўкі разбіты, хутка адыходзяць, кідаючы тэхніку, узбраенне і несучы вялізныя страты. Перамога! Перамога! Застукала маё сэрца так моцна, што ажно балюча аддало ў скроні. Хацелася крыкнуць гэтае найлепшае слово ў свеце. Дыктар скончыў. Камісар, дрыжачым ад хвалявання голосам, спытаў: «Ну, зразумелі ўсё, таварышы камандзіры!» Я выгукнуў у адказ: «Перамога, таварышы, сябры мае дарагія, перамога!» Я абняў Сеню, які стаяў побач, пацалаваў шчаку. Ніхто не засмяяўся з такого выяўлення пачуццяў. Камісар абышоў нас, кожнаму паціснуў руку: «Віншую вас з поўным разгромам гітлераўскіх армій пад Масквой». А Сеўчынка сядзеў на ложку, расчырванелы ў расшпіленай гімнасцёрцы, і выказваў сваё захапленне з большым, чым звычайна ўкраінскім акцэнтам. «Оце показали Гітлеру Москву! А що, з'їв гад паўзуча, а? Москву захотів, а не на тих надпав смердючи пёс. Ми тебе не таку щекусь кіну маты покажемо, а? Хе-хе-хе. Неба тобі здасться, вовчинку. А наші, які молодці, а? Їй же Богу шкодую, що я не там сьогодні». Кожне на своїм місці помог гэтай перемозі. Потім по радіо заспівали священну війну. Віктор Вальнов падхапіў песню, і мы ўсе разам праспявалі яе як гімн. «А цяпер ідзіце і раскажыце байцам». Ужо з парога сваёй зямлянкі я весела закрычаў: «Пад'ём!» Ад каманды такой адвыклі, бо паўгода нас падымае слова «трывога». Муха, самы нервовы і чулы ў сне, узняў галавой незадаволена прабурчаў: «Ну што там такое? Перамога, хлопцы!» Адразу взляцелі пад столь зямлянкі кажухі, падхапіліся ўсе, нават габаў, якога часта па трывозе мы выносілі і кідалі ў снег, каб прачнуўся. «Якая? Дзе?» Да позняй ночы не маглі ўціхамірыцца байцы. Выслухаўшы гэтую радасную навіну ад мяне, расказвалі і адзін аднаму. Прыйшоў з паста Астахаў, усе разам расказвалі яму. Змяніўся Чарняк, зноў пачалі спачатку, уважліва разглядалі карту, хоць на ёй, акрамя кліна, не было ніводнага з вызваленых гарадоў. Пачаўся новы дзень. І хоць ён палярны, вельмі кароткі, сонца, ведаем, не пакажацца да студзеня, ўсё роўна здаваўся святлей за ўсе папярэднія. Яго асвятляла перамога пад Масквой. Мы віталі яго. І ў такі дзень было горка і балюча бачыць, як прыляцелі месяры, і ў паветраным баі збілі два нашыя самалёты. Правда, самалёты не нашы, англійскія харыкейны, але лётчыкі на іх нашы. Адзін выскачыў з парашутам, але перадалі нам з НП, прызямліўся мёртвы. Фашысцкі звяруга застрэліў яго ў паветры. Ух, каты! Мы радаваліся, калі паўмесяца назад над горадам пачалі баражыраваць харыкейны. Падмога! Але радасць наша тухне, часта іх збіваюць. Хто-ніхто спрабуе гэта вытлумачыць тым, што нашы лётчыкі не ўправіліся сваю чужую тэхніку. А па-мойму, глупства. Не падабаюцца ўсім нам гэтыя машыны з доўгімі і чорнымі, як дамавіны, фюзеляжамі. Вельмі ж яны нейкія нязграбныя, непаваротлівыя і цяжкія, асабліва калі бачыш іх побач з нашымі серабрыстымі, срэбракрылымі мігамі, з якімі фашысты нават баяцца вступаць у бой. Сёння ўзнялася тройка іх на дапамогу харыкейнам, і адразу нашы сувязісты пачулі па радыё: «Ахтун, ахтун, Сафонов ін дэр люфт!» І месяры зніклі. Вось нагнаў ім страху Сафонаў.